original Dirty Rotten, Jerry with Amateur. Holding it up from Brooklyn to Poznan, and this is how we do it. Check it out. It's real hip hop music. Hip-hop. Po drugie, I love hip hop. Po trzecie, dla tych co nie mogą. 15 lutego 1999, miałem 19 lat i rap skinął z Bigelem. Te słowa nie opiszą tu życia sztuki, bro. Gdzie by był flow, gdyby nie buty, don. Oddałbym wszystkie wersy za jeden magika. Dla życia, za życia, by ty mógł rap oddychać. 26 grudnia, bro, 2000 rok. I dlatego nienawidzę drugiego dnia świąt. 30 października 2002. Wiem, nie wierzymy w nic, co nie dotyka nas. Byle iść po swój skarb, znaczy tlen. Oddałbym tu swój rap, by mógł uczyć dalej jama. 17 stycznia 2004 płakałem ja jak i ten pierdolony przemysł. Miałem swój sen o Łodzi jak sen o Warszawie. Oddałbym każdy pomysł, by ożywić tu pamięć. 10 luty 2006 byłeś przy tym, by wrócić życie JB. Oddałbym wszystkie bity, ile znasz przyczyn, by trwać w tym na zawsze. Jedna miłość, jedno życie dedykowane prawdzie. Dawno temu wybrałem swoją drogę, to hip-hop. To całe moje życie, na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas i talent. Jedna miłość dla bitu pod płynący alfabet. Dawno temu wybrałem swoją drogę, to hip-hop. To całe moje życie, na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas i talent. Jedna miłość dla bitu pod płynący alfabet. Oddałbym swoją karierę, żeby zwrócić życie guru. Oddałbym znacznie więcej, choć się nie spodziewam cudów. Prawdziwy hip-hop, przy nim ty nie umrzesz z nudów. Hip-hop nie umarł, mimo ciężkich czasów spróbuj. Ten klimat tkwi w nas, nawet jeśli nas wątpił. Nagrał hip-hop i dead, dla mnie nie ma takiej opcji. Tyle lat składam klocki w logiczną całość, wierzę, że działania mają sens pod tytułem rap gram szczerze. Nikt nam nie odbierze naszych marzeń, mówię prawdę. By nagrywać dobre krążki, ten priorytet jest standardem. Zataić faktem, to domeną ignorantów. Pragną cię zdyskredytować, w ogóle nie znając faktów ani tematów, na pochybę tym laikom, którzy chcieliby muzykę na poziomie led za fliko. Traktują naszą twórczość jak bezwartościową rzecz, pościągając naszą muzę, nic nie płacą za to. Lecz kiedyś przyjdzie taki dzień, w którym większość z nich zrozumie, za poświęcenie pracy oni zwrócą nam szacunek. Ponoć mój wizerunek wywołuje poruszenie, tylko dlatego, że nie mam wizerunku. Skumaj brzmienie, skumaj znaczenie tych słów, to co w nas drzemie. Jest wciąż niezrozumiałe dla tych niekumatych lebieg. Ty sprawdź wydarzeń przebieg, dwie dekady w tym siedzę. Ty chcesz czegoś się dowiedzieć, spróbuj sprawdzić naszą wiedzę. Dawno temu wybrałem swoją drogę, to hip-hop. To całe moje życie, na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas i talent. Jedna miłość dla bitu pod płynący alfabet. Dawno temu wybrałem swoją drogę, to hip-hop. To całe moje życie, na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas i talent. Jedna miłość dla bitu pod płynący alfabet. Rhymes designed to make the young mind think. As fast as you blink, you find that ass locked up in the clink. We all know the cold flow is refreshing to drink. The cold world, I had that ass on the couch with a shrink. Have no fear and constantly protect your armor's chinks. And the chain is only strong as its weakest link. Sometime down the line you might run into a kink, but just keep your mental cup filled up to the brink. Truth to my rhymes manifested, like food ingested, but the mainstream seem to reject it. But the realness won't be affected. From Brooklyn to Poznan, great minds connected. The art coming straight from the heart and soul. Systematic control says Z the platinum or gold. So check the data in my rhyme pattern. Shina lit paglan da, so we won't fall. Dawno temu wybrałem swoją drogę, to hip-hop. To całe moje życie, na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas i talent. Jedna miłość dla bitu pod płynący alfabet. Dawno temu wybrałem swoją drogę, to hip-hop. To całe moje życie, na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas i talent. Jedna miłość dla bitu pod płynący alfabet. Check the data in my rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhyme,